राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 16 अप्रैल 2001 पता लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचर्णोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमानजामि हरि ओम् नमो सुमन्वातुने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जिस घर में गर्भपात हुआ है वहाँ पानी नहीं ग्रहण करना चाहिए और किसी कन्या का विवाह उसी घर में हो गया तो वो क्या करे कन्या का तो पानी पीना सही बात है कन्या का पानी पीना ही नहीं ठीक है वो कन्या का विवाह उसी घर में हो गया हो तो पानी पीना तो पिता के लिए बना है अपने कन्या दी है नहीं नहीं वो नहीं महाराज जी जैसे किसी कन्या का विवाह उस घर में हो गया जहाँ गर्भपात किया गया वह कन्या क्या करे कन्या क्या करे वो पीने पड़ता है खाना पड़ता है वो तो अब किया गया पर कोई दोष हो नहीं ये भी है कुछ ये क्या है ये सातवें अध्याय में जीव को परा प्रकृति कहा अब 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया तो प्रकृति को क्षर पुरुष कहा गया 14वें अध्याय में प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया तो इसमें ये क्या अलग अलग है प्रकृति और महद ब्रह्म ये गीता दर्पण में लिखा है कि वो परमात्मा को स्थिर और पुण्य नपुंसकी गिन गए और जीव को भी पुण्य स्त्रीलिंग नपुंसकी हो गए और प्रकृति को स्त्रीलिंग पुण्य तीन हो गए तो तीनों कहने से स्त्री पुरुष नहीं है वे जैसे हम लोग स्त्री पुरुष है जो नहीं है ये तात्पर्य ये गीता दर्पण वाली है बस मानो पुरुष मनुष्य को मनुष्य को भी पुरुष का पुरुष हो लोग पुरुष भी कहा है और अध्यात्म अध्यात्म तो पुरुष लिखाता है और प्रकृति का है प्रकृति तीन लिंग हुए मानो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीन लिंग का है ऐसे परमात्मा को पर ब्रह्म कहा है और नपुंसकलिंग होता है और परमात्मा को पुरुष भी कहा है और नपुंसक भी कहा है और परब्रह्म परमात्मा को स्त्रीलिंग याद नहीं है स्त्रीलिंग कहा है तो इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग करने का तात्पर्य आप लोग स्त्री पुरुष जो नहीं है तीनों हुआ है परमात्मा को जीवात्मा को और ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म है तो नपुंसकलिंग है पुरुष पुल्लिंग है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम नपुंसकलिंग सुर प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीज मंदिर तपा में उनमें गति रिपरता गतु गति नपुंसकलिंग है गति रिपरता भरता पुल्लिंग है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम तो स्त्रीलिंग वही है गति वही गति गति गति स्त्रीलिंग है ब्रह्म ब्रह्म नपुंसकलिंग है तो भरता भोगता पुल्लिंग है तो श्री को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों कहा है परमात्मा को भी प्रकृति को भी दुष्ट मानो ये लिंग रहित है, ये अपन गीता दर्पण में आसन एक ही प्रमुख कोई बुरी बात गीता पर हो गीता में गीता दर्पण पर हो दर्पण में कई बार 108 बात लिखी है 108 नारायण नारायण नारायण नारायण सौंदर्य सार सर्व सब वंदे नारायण नारायण नारायण नारायण खुद बात हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखते हैं बहुत से भाई बहन अपने जीवन का लक्ष्य क्या है इसका विचार नहीं किया है। बड़ी बड़ी जगह भी ऐसी पोल देखने में आती है पर वो हमारे काम के नहीं है। मनुष्य के लिए तो सत्संग के आदमियों के लिए तो जरूरी चाहिए हमारे को क्या करना है इस उम्र में क्या करना है एक लक्ष्य बनाए मैंने क्या करोगे परमात्मा की प्राप्ति करना है सगुणी प्राप्ति है त्रिगुणी प्राप्ति है किस रूप की प्राप्ति करनी है परमात्मा की प्राप्ति करनी है अपना कल्याण करना है अपना उद्धार करना है अपनी मुक्ति करना है ऐसा ध्येय बनाना चाहिए। ध्येय बनाने बिना जैसे आदमी यहाँ से घर से निकल जाए कहाँ जाना है कहीं जाना है क्या मार्ग बताओ कहाँ का कहीं का बता दो तो कहीं भी चल जाओ फिर बताने क्या जरूरत है। कोई लक्ष्य बनता है नहीं भी बदलीदार जाना है मार्ग में हरिद्वार जाना है अब तीर्थ जाना है और गांव जाना है ऐसा कहाँ जाना है पता नहीं घर से नहीं मुझे वो कहाँ जाएगा ऐसे जन्म लेकर मनुष्य जन्म में आ गए आपको क्या करना है इस उम्र में आपका ध्येय क्या है आपका लक्ष्य क्या है आपका उद्देश्य क्या है आप वहाँ क्या करना चाहते हैं क्या चीज चाहते हैं क्या करना चाहते हैं ये तो धन होना चाहिए मुख्य बात होनी चाहिए ना। तो बहुत से भाई बहनों को मैं देखता हूँ ये ध्येय बना भी चलते अरे ध्येय बनाए बना करोगे क्या आप सर हम क्या करोगे पता ही उचित बात यह है कि आध्यात्मोन्नति हमें करना है, ऐसा विचार होने से उस विषय की बात होगी। तो ध्येय लक्ष्य बना जरूर बनाना चाहिए, सब भाइयों को बहनों को अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें इस उम्र में ये काम करना है, चाहे वह काम पूरा हो ना हो, परंतु लक्ष्य तो होना चाहिए। कुछ तुम क्या करोगे, कदम कुछ होश ही नहीं, बेहोश ही नहीं, क्यों चलते हुए। कृपा करके अपना लक्ष्य बनाओ, ये परमात्मा की प्राप्ति करना है। जो अच्छे पुरुष हुए हैं उनने लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बनाने से उनकी सिद्धि हुई है। हम क्यों आए हैं, इस उम्र में क्या करना है, ये लक्ष्य बनाना चाहिए ना। एक उद्देश्य हमारा काम ये करना है, लोग अच्छा को बुरा को भला को लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य वास्तव में भगवान की तरफ से मनुष्य जन्म मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और कर्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, इसको ठीक से समझना है, परमात्मा प्राप्ति करना है। अब वो कृष्ण ही करे, मार्ग मिले न मिले, कोई गुरु मिले कोई न मिले, बाद में सिद्धांत मिले न मिले, बात अलग है, परंतु अपना ध्येय तो चाहिए। तो मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ये प्रार्थना है हम लोगों से। अपना क्या लक्ष्य है, हमें क्या करना है, उम्र चली गई, मौत आ रही है, और आकर मनुष्य में आ गए तो घर से तो नहीं निकल गए, मनुष्य जन्म आएगा, पर मनुष्य जन्म करना क्या है आपको। हमारे में धन कमाना है, हमें पहलवानी करना है, हमें दूसरे की सेवा करना है, हमें तो भगवत का प्रचार करना है, हमें तो ये करना है, पर करके करोगे क्या, अंत में लक्ष्य है तुम्हारा तो बताइए नहीं, तो वो कैसे उन्नति करेगा, कैसे करेगा। तो हम हरिद्वार जाना है तो ठीक है, कैसे जाओगे, साइकिल से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, मोटर से जाओगे, पैदल जाओगे, ये बजट चार रहता है, बरिंदर जाना है ये विचार होना चाहिए, तभी घर से निकले। तो जन्म तो ले लिया संसार में, ध्येय क्या है आपका, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य हमें तो ये पड़ा करना है भाई। चाहे सो हो प्राप्ति हो तो हो, ये बात अलग है, उसकी खोज करो, लक्ष्य तो आपका खुद को बनाना है। इस वास्ते हरेक भाई को हरेक बहन को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहे कि हमारा ध्येय ये है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसे बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बातें कहीं मिले क्या, हमें तो करना नहीं भाई, तुम धन कमाओ, धन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं धन धन कमाने का। एक बात याद आ गई, हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी, कि स्वामी जी कलकत्ते गए तो कलकत्ते कितना धन लाए हैं, कलकत्ते जाता है आदमी कमाने के लिए पैसों के लिए, साधु जाते हैं तो कोई कथा करेंगे कोई पैसा करेंगे, ये धन कितना लाए हैं। अब धन बात हमारा प्रश्न कैसे उठता है, हमारे मन में ही नहीं आई कि कलकत्ते आए हैं कुछ धन तो ले चलो, मन में ही नहीं आई स्वप्न में, क्योंकि हमारा धन लक्ष्य है ही नहीं। हमारे भाई गुरु भाई पूछ रहे लोग करते जाग रहा है कितना धंधा है, तो धंधा रहे हमारा लक्ष्य नहीं है। लोग धन ले जाते हैं कल जाते पैसों के लिए, हम कहते गए कि बस रहे अकोड़ी एक लीला है, कहती हम ज्यादा जमा हूं तो लड़ाई हुई नहीं हुई, पर हमारा ध्येय ही नहीं है पैसा बना रहा, पैसा का हमारा ध्येय लक्ष्य नहीं है हमारा, लोग कुछ कितना लगाएंगे। तो लक्ष्य होता है ना, कर देते गए तो कुछ धंधो लाया होगा नहीं, कर देते ही होंगे, आदमी कर देते जाते हैं तो कुछ कमाना ही चाहते है ना, तो हमारा लक्ष्य नहीं धन लाने का, धन कमाने का, इकट्ठा लाने का, तो नहीं लाए तो हमारे पश्चाताप नहीं होता, वो कलकत्ते गए तो धन तो लाए ही नहीं, पश्चाताप होगा, हमारा लक्ष्य नहीं है। ऐसे अपने इस जीवन में क्या करना है, किस विषय में चलना है, उसमें लाभ मिलने में पहले हमने पढ़ाई की, तो पढ़ाई में हमारा लक्ष्य था कि आध्यात्म उन्नति कैसे हो, वेदांत पढ़े, वेदांत में एक सुना मैंने आचार्य में एक खंड में फैल होते नहीं, कभी अच्छे विद्यार्थी थे तो लोगों ने देखा कि रोजाना फैल एक वर्ष में फैल करो, ऐसे तरह फैल कर दिया, उन्हें बड़ा दुख हुआ, मैं तो ये क्या वेदांत है भाई, वेदांत पढ़े फैल हो गए या दुखी हो गए, ये क्या वेदांत, वो क्या न्याय रहेगा वेदांत, मेरे वास से आया तो वेदांत तो पढ़ गए और मैं फैल हो गया तो हो गए, हमारा वेदांत पढ़ना आध्यात्म उन्नति के लिए है, वो उन्नति हमें करना है, वो उन्नति नहीं हो तो विचारना चाहिए हमें उन्नति करनी है। तो इस तरह से मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए ना, तो हमें करना क्या है, हमारे देखो जीवन ऐसे बीता है, हमें पता नहीं था हम साधु बनेंगे, हम साधु बनेंगे, साधु बनता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हम तो बनाएंगे पीछे मन माया के भी प्राप्ति प्राप्ति करनी चाहिए, पीछे लगे पढ़ने में भी पहले कोई दृढ़ता नहीं थी, फिर विचार किया भाई उन्हें विवाह करना चाहिए तो फिर वेदांत पढ़े, तो लक्ष्य तो एक बनाना चाहिए, हरेक भाई बहन को लक्ष्य बनाना चाहिए, हरेक को कि उम्र में हमें क्या करना है, धन कमाना है तो धन से क्या होगा, कुछ लक्ष्य बनाओ, उम्र में क्या करना है हमें, लक्ष्य बना कर चलो तो फायदा होगा, लक्ष्य बिना क्या फायदा होगा, घर से निकल जाए कहाँ जाना है पता नहीं तो क्या दशा होती है, कोई पूछे मार्ग बताओ, मैं कहाँ का कहीं का बता दू, कहीं का होता है पता नहीं क्या जरूरत है, कहीं चले जाओ पता पता नहीं क्या है, हमें हरिद्वार जाना है तो एक दिन जाना तो पूछेंगे एक बताओ वह तीन है, कोई कोई बताने वाले मिल जाएगा, कोई कोई साधन भी मिल जाएगा, हम कोशिश तो करें ना, तो सत्संग में आने वाले भाई बहनों को तो जरूर विचारना करना चाहिए कि हमें अपना कल्याण करना है, और एक वर्ष दो वर्ष बीते तो दो तीन वर्ष तो हो गए, तीन वर्ष हम उन्नति करने की परमात्मा कैसे पहुंचे, और इतना काम किया तो इतने काम के द्वारा करें तो 12 महीने में इतना काम होगा, 2 वर्ष में इतना काम होगा, तो पूरा काम कितने वर्ष होगा, तो कैसे होगा, तो लगेगी चटपटी मन में, उद्देश्य बनाओगे पहले तभी तो होगा, उद्देश्य ही नहीं बनाओ तो क्या बात होगी, इस वास्ते भाइयों को प्रेम से करना है, आप उद्देश्य बनाओ। बिना उद्देश्य बनाए कैसे भटकोगे? उद्देश्य बनाया हुआ आदमी भटकता नहीं। दुख पावे सुख पावे कुछ भी हो जाए, पर उद्देश्य ही सिद्धि होगी, कोई काम करेगा। आप धन का उद्देश्य रख रहे हो, धन कमाने का, धन पैदा होते चेष्टा करो, कभी सफल होते है कभी विफल होते है। और ये आध्यात्मिक मार्ग में विफल नहीं होता, धीरे चाल चलता है तो देरी लगती है, पर तो विफल नहीं होता। ये फायदा होता होता ही है, क्योंकि मनुष्य नहीं मिला है। तो परमात्मा ने जीवों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है। तो मनुष्य जन्म हुआ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धन परमा नहीं, मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य ने प्राय दो बात मान रखी है, दो बात, एक धन कमाना और एक भोग भोगना। बस ऐसा देह जिसका होगा उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, कैसे होगी परमात्मा प्राप्ति? उनका धन दो है, इस बात गीता में लिखा, भोग है ईश्वरीय प्रणता नाम और दया व्रत से नाम, व्यवसाय बुद्धि समा दो न विधि थे। चार श्लोक है, 41 में है, 47 दूसरे अध्याय में। व्यवसाय बुद्धि एक नित्मा बुद्धि एक ही होती है, एक ही हमें इस समय में ये काम करना है। व्यवसाय बुद्धि एक ही होती है, हमें गुरु विशुद्ध नहीं होता हो, हमें तो अपने प्राप्ति करनी है। तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार कुछ भी करो, नारायण तो बैठ गया अपन बहन बुआर, अपना सिद्धांत ठीक है, अपन ठीक रहो, ऐसा सिद्धांत हरेक भाई बहन को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य भगवान की तरफ से केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मिला है। ये जो बात आती है 84 लाख जगह में घूमने की, इसमें एक बात आई, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सुनेही। ऐसे फिरते फिरते को कभी कृपा करके भगवान कौन के बिन हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने वाले करुणा करके मनुष्य देते हैं। तो दो कृपा हुई, एक तो बिना हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान स्वभाव भगवान ऐसा है, और वे करुणा करी कृपा करके मनुष्य देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मानो क्रम से अस्तेक दुनिया मचावे, वैसे क्रम से तो मिलेगा ही, ऐसे नहीं। भगवान कृपा करके बल जन्म 84 लाख सूढ़ी पूरी न भुगतने पर बीच में ही कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो वो विशेष धर्म है। मनुष्य का जन्म विशेष है। कब वो करी करुणा नर दे ही दे बिना हेतु से, बिना हेतु से करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य दे तो डबल कृपा ही बोला गई, और मनुष्य देते है उनके उद्धार के लिए। तो ऐसा शरीर प्राप्त करते उद्धार नहीं करते, उलाना मिलेगा ना, मनुष्य की उपलब्धि क्या है? मनुष्य केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ये भोग वो नहीं, यही तनु कर फल विषय भाई, यही तनु कर इस मनुष्य मेरे भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय भाई। स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग प्राप्ति करो तो स्वल्प अंत अनुदायी, अंत में दुख होगा। तो सदा के लिए सुख हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए। और ये लब्ध वाला अब तो 22वां श्लोक है, 6 अध्याय का 22वां श्लोक। यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाभिगतः, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद उससे लाभ बढ़कर कोई होता ही नहीं, और गुणा भी दुख है ना बचा लेते। गुण तो बड़ा भारी दुख आ जाए तो विचलित नहीं होता, कितना ही दुख आ जाए इस बार तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता परम आनंद की प्राप्ति, और दुख का लेश भी नहीं होता। ये दो बात है, शोक का तो अंत नहीं होता है सशोक, और दुख का लेश ही नहीं स्पर्श नहीं होता, ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए बंधन बना है। गीता भर में 22 वर्ष लोग अपना एक नंबर रखता है, दो बार आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति और दुखों से सदा छुटकारा, ये बात होनी चाहिए लक्ष्य में। आज मैंने पूछा आप बोले नहीं, तो मैंने विचार किया अभी क्या कहें, तो विचार आया कि ये बात कहनी चाहिए कि भाई लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपको इस जन्म में क्या करना है, फिर उपाय उपाय पूछा जाएगा। लक्ष्य ही पता नहीं तो क्या उपाय पूछोगे, क्या उपाय कहेगा, कोई क्या सुनाएगा। इस वास्ते लक्ष्य बनाना है अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये लक्ष्य जितना जागरूक होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतनी आपकी गति बड़ी तत्परता से उद्देश्य की तरफ होगी। कहीं भूल होगी तो ये काम तो हमें करना नहीं भाई, ये तो हमारा लक्ष्य लक्ष्य नहीं है। भोग भोग भोग बनाना लक्ष्य नहीं है, रुपया कमाना लक्ष्य नहीं है, नाम बढ़ाई बढ़ाई मान बढ़ाई हो जाए संसार में, ये भी हमारा लक्ष्य नहीं है। इसे आदर सत्कार होगा, लोग अच्छा कहेंगे, लोग अच्छा कह रहे, हमारा लक्ष्य नहीं है। शेर जी से मैंने कहा शेर जी संतोष नहीं रहा है, तो आप क्या चाहते हो, तो परमात्मा में रहना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। वो व्याख्यान देने से रुचि कम होती है भाई, कि क्यों वो इतना देने हम किया है, इसे लाभ होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या करें। जिससे नहीं लाभ होगा तो फिर क्या करें। तो व्याख्यान कौन देते थे, आपने कहा कि परमात्मा का साधन है, इस वास्ते हम गए। हमें कोई दाम बढ़ाई ढूंढनी करनी है कि लोगों को हमारी प्रसिद्धि करनी है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। क्या साधना है, आपने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का साधन है, साधन करते हुए उन्नति नहीं होगी, ये हमारे मन नहीं लगाता सीकर। तो उद्देश्य हो तो आदमी कह भी सकता है कि इतना मैंने काम किया, हमारा लक्ष्य प्राप्त हुई नहीं, तो क्या करें। हरिकृष्ण ने कहा आदमी को विचार करना चाहिए एकांत, कि अपना लक्ष्य पूरा हुआ है नहीं, फिर क्या किया, फिर पूरा करना चाहिए। इस वास्ते आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति है वो हो सकती है। इस विषय में मैंने तो इसे कहा है कि मैं 5-7 बार 10 बार जी गया तो परमात्मा की बहुत सरलता से प्राप्ति होती है, बता दूंगा। ये अभिमान है, कुछ कोशिश करो, कुछ कह दो मेरे मन में आई ऐसी बात वहां ऋषिकेश में कह दी, और ऐसी तरह से मैं इसमें लगा हुआ हूं, तो आध्यात्मिक उन्नति हो जाए हमारी सबकी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम और विषय भी कह देते हैं भक्त पर शब्द है गौण होता है, मुख्य द्वार परमात्मा प्राप्ति है। तो आपको कैसे हो, मेरे को कैसे हो, अपने सबकी उन्नति हो, परमात्मा की प्राप्ति करें। ऐसे वास्ते आप भी ऐसे ही करो, हम भी ऐसे ही करें। और मेरे को ऐसी चीजें मिली है, विलक्षण विलक्षण चीजें मिली है, हर एक को नहीं मिलती है ऐसी मिली है, पर आप ध्यान देते ही नहीं। ध्यान दो तो मेरा व्याख्यान देना है, उसमें गए वर्ष कैसा है, आज वर्ष कैसा है, प्रत्येक वर्ष में विलक्षण मालूम होगा आपको, मेरे दुख लेखो मालूम होगा आपको, अभी का लेख रुपये का लेंगे तो मिलाओ आपको मालूम हो जाएगा। मानो किस विषय में चलना है उस विषय में उन्नति होनी चाहिए हमारी, नहीं हुई तो फिर क्या किया? ऐसा थोड़ी अंदर अंदर अंदर ही चलना है, अंधे की डांगड़ी अंधे भी आए तुम लोगों के माए। इस वास्ते अपना ध्येय अपना लक्ष्य एक बनाना है, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करना यही लक्ष्य है, यही कहना है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति करें। परंतु इसमें एक बात और है, एक बात विशेष ध्यान देने की है, हमारे को वर्षों तक मालूम नहीं हुआ, लक्ष्य का विचार करके चलने पर भी लक्ष्य वर्षों तक नहीं प्राप्त हुआ, वो बात कहता हूँ मैं। लक्ष्य परमात्मा में प्राप्ति करी, परंतु अब एक बात बताता हूँ, मनुष्य शरीर परमात्मा के इस प्राप्ति के लिए मिला, परंतु इसमें परंतु एक, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मूड ही खत्म हो गया। मनुष्य शरीर प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य से नहीं होती, अब आश्चर्य होगा आपको, तो क्या होगा? संसार सेवा होगी, संसार की सेवा का फल होगा परमात्मा की प्राप्ति, मन शरीर से नहीं होगा, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शरणादि जगह शुभ है पुस्तक में मैंने कहा साधक निराकार होता है, अब नई बात बताई, साधक मात्र निराकार होता है, स्त्री पुरुष साधक नहीं होते, स्त्री पुरुष साधक नहीं होते, साधक निराकार होता है, नई बात बिल्कुल सही बात, साधक निराकार होता है, परमात्मा निराकार है, उसकी प्राप्ति करने के मनुष्य निराकार होता है, मनुष्य से शरीर से प्राप्ति नहीं होती, शरीर से सेवा की जाती है, और सेवा का फल परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य कारण हुआ ना, सेवा करे मनुष्य शरीर से संसार की, तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति होता है, तो शरीर से नहीं होती, शरीर से सेवा होती है, सेवा का फल परमात्मा की प्राप्ति होता है, सेवा करो, अपने पास जितनी सामग्री है सब यही तनु कर्म विशेष है भाई, ध्यान दे सुना, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, विषय भोग है शरीर का फल है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, स्वर्ग स्थल पर अंत दुखदाई, स्वर्ग की प्राप्ति करना ही सफल नहीं है, इसका फल अपना कल्याण हो, तो मनुष्य शरीर से कल्याण नहीं होता, तो विषय होता है, मनुष्य सेवा होती है, तो आपके पास है जितनी सामग्री है सब भोग है जी, यही तनु कर फल विषय न भाई, इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास जितनी सामग्री है वो भोग भोगने के लिए है ही नहीं, क्या अर्थ हुआ? यही तनु कर फल विषय न भाई, इसका अर्थ क्या हुआ? इस शरीर का फल विषय भोगना ये नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं ये भी नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना है सफल है, तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? आपके पास में जितनी सामग्री है, जो आपकी धन है संपत्ति है वैभव है घर है जमीन है जायदाद है, ये सब की सब केवल दुनिया की सेवा करने के लिए है, सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, सेवा करें निष्काम भाव से, कामना त्याग करे, कामना रखे, कामना के लिए अगर काम करोगे तो अपने लिए हो गया वो, कामना रखे कोई काम करोगे वो काम अपने लिए होगा, निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए दुनिया का भला करने के लिए हम चेष्टा करेंगे और दुनिया से कुछ नहीं चाहेंगे, मान चाहेंगे, बधाई चाहेंगे, वाह वाह चाहेंगे तो वो चीज मिलेगी। हम मान नहीं चाहते, हम बधाई नहीं चाहते, नामगिरी नहीं चाहते, वाह वाह नहीं चाहते, अब क्या चाहते हो? हम चाहते भगवत प्राप्ति। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो शरीर से उसी प्राप्ति नहीं होती, शरीर से सेवा होती है और सेवा में निष्काम भाव होने से कल्याण होता है। सेवा दो तरह की होती है, और काम करें, धंधा करें, किसी फैक्ट्री में काम करें तो पैसा मिलेगा, तो पैसों के लिए काम हुआ वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होंगे मतलब लक्ष्य वो है, पैसों का लक्ष्य होते हुए भी पुराना लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, वो तो है जो निर्वाह के लिए। पैसों की प्राप्ति ढेर हो रही है हमारा। कलकत्ते में एक भाई से मैंने पूछा, तुम धन कमाते हो किस लिए? आपकी कई पीढ़ियों तक रोटी खाओ इतिहास पर बदल पूंजी है, कई पीढ़ियों तक इतना धन है, रोटी खाते रहो पाप से, तो निर्वाह के लिए तो धन आप काफी है, फिर धन कम कमाना चाहिए। तो हमारे शिक्षा ही बोलते धन कमाओगे क्यों? कमाना चाहिए, क्यों होगा कमाना चाहिए? आज कुछ नहीं बोले महाराज, मैं भाग हूँ आज से चल विद्या पढ़ते, इतने इतने बड़े बड़े विद्याएं हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर आपके पढ़ाई का लक्ष्य क्या है ये निर्णय नहीं है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े आदमियों की बोल है ये, पढ़ाई क्यों करना है? पढ़ाई करो, अरे क्यों धन कमाओ? क्यों किस वास्ते कमाओ? कमाओ ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म का ये लक्ष्य कैसे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? धन कमाओ, धन से परमात्मा की प्राप्ति होगी? धन कमाओ, ब्याह कर दो, ब्याह क्यों? बच्चा पैदा करने के लिए? ये तो पशुओं में होता है, ये मनुष्य का ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। जगह प्राप्ति की लग्न होती है वो ब्याह से राजी नहीं होता, ब्याह से क्या होगा? क्या होगा? पांच बच्चे पैदा हो जाएगी और क्या होगा? तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो स्वतः स्वभाव जिससे प्राप्ति हो वो काम करेंगे, तो सेवा करो सब संसार की। दो काम खास है, एक भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान के तत्व की बातें और बातों को गहरी समझो, एक एक जो क्रिया से सेवा करो सबकी। दो काम मनुष्य के खास है, दो काम नहीं दो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य रूप एड मृगा स्तरते, रूप तो मनुष्य का है पशु मनुष्य नहीं है। दो लक्ष्य नहीं है, सेवा क्यों करो? भजन में क्यों करो? भगवत प्राप्ति के लिए तो ठीक है। इस वास्ते लक्ष्य अपना ठीक तरह समाओ और उस लक्ष्य की सिद्धि करो। सिद्धि नहीं करो तो क्या करो? फिर हमारा जीवन कई बातों में बीता है, असली वास्तव में बताने वाला न मिलने से मनुष्य समझता ये ठीक है, वही ऐसा चलता है। वो क्या करे? वो क्या करे बताओ? कोई वास्तव बात बताने वाला ना हो। आज साधकों की बड़ी दुर्दशा है, साधक है भाई, चाहते परमात्मा की प्राप्ति, परंतु ये पता नहीं परमात्मा प्राप्ति कैसे होती है। इसमें दो तीन प्राप्ति करने का क्या क्या करते है, ये बदलता गया हूँ मैं। इस बात से भाइयों से बहनों से कहना है कि लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य उस लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो, अच्छे पुरुषों से समझो। समझ में कैसे आवे, वेदांत पढ़ा, वेदांत पढ़े हुए परीक्षा फेल हो गया उन्होंने के, ये क्या वेदांत है, ये क्या वेदांत पढ़ा, और मैंने वही वही पढ़े, पढ़ाई मेरी वही है। मानो पहला वेदांत पढ़ करके लक्ष्य को समझ रहा है, मैं संतोष नहीं हुआ, दूसरी बात में संतोष नहीं हुआ, सब बातें कहने का मन नहीं करता, पर एक बात ध्यान दो, मैं साधु होकर के गृहस्थी के पास आया, गृहस्थी तो साधु के पास जाता है, गृहस्थी तो साधु के पास जाता है, कल्याण आया, मैं मुक्ति चाहता और आए गृहस्थी होकर गृहस्थी के पास आया, शेठ जी पास, क्या शेठ जी पास दरवाजा है, मैं मजूर बढ़िया मिलेगा, धन मिलेगा, ऐसा होता है, साधु होकर भी, अब साधुओं में मैं देखा नहीं कोई भी ऐसा जो कि तत्व बता सके, विचार किया कल्याण में लेख देखे, अब जयदाति कौन है, गीता पर संबंध है कि नहीं, एक लेख कैसे जाना, गीता पर संबंध है ये मैंने जाना, ये पता नहीं ना मैं, एक लेख है, ये लेख वास्तव में परमात्मा तत्व को जानने वाले के है, ऐसा लेख विद्या के जोर से नहीं लिख सकता, ये मेरे मन में आ गई, विद्या के जोर से लिख कर ऐसा लेख नहीं लिख सकता, ये कुछ ऐसी विलक्षण देखी जारी जी उसे सुनी, गमी चल से गमी से सुनी भाई दीदी शेठ जी की महिमा, तब शेठ जी के पास आया, आप सोचो साधु और गृह के पास क्यों आया, ये तो तुम्हें सोचो, गृह साधु के पास जाता है, गृह तो साधु के पास जाता है बहुत कल्याण के लिए, साधु और गृह के पास जाता है कल्याण के लिए, क्या रीत है कोई, हमारे साधु से अग्रते क्या मतलब, हमें मतलब ये जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, हमें तो वो काम करना है, चाहे लोग हमारी निंदा हुई क्या पढ़ा लिखा हो करे, साधुओं ने कहा मेरे को साधुओं ने कि तुम तो चौके पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बेसमझे काम किया, एक बने के पीछे फिरते हो, मैं बने के पीछे नहीं फिरता हूँ, बने के पीछे फिरता है पैसा वाला, पैसा चाहता है, तेरे पास पैसा है पहले मिलेगा, मेरे पास लड़ाई नहीं है, फिर बने के पास में क्यों बताओ, आप बताओ, सेठों के पास तो वही फिरता है ना, मेरा अर्थ सेठ नहीं है, मेरा अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ को जो परमात्मा पे अवती मिल रहे जानता है, ऐसा लिख लाया, पैसे लिख दिया विशेष है, पैसा बहुत है, निर्वास जाओ भिक्षा मामले से मंजिल नहीं उठी, हमारी क्या कमी है, तो वास्तव में अपना कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये बात यहाँ पे लगी, इसी बात आया मैं, अभी मुझे बाद में भी चेष्टा करता हूँ, वही करता हूँ, मेरे को जो ठीक लगती है वो ले जाता हूँ, इस तरह आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप यही करो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उनके लिए चलो, कोई अच्छी बात मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कहीं ठीक मिलती है। अब करे क्या बेचारा, अंधा आदमी क्या करे, अंधे वो जानते नहीं। तो शेठ जी को देना चाहिए, ये तत्व को जानने वाले पुरुष है। लेखो से तो मन लिखो, ऐसा विद्या के जोर से नहीं लिख सकता। ये पहले मेरे उम्र है, मेरे से पढ़े हुए नहीं है। शेठ जी मेरे से पढ़े हुए नहीं है। शेठ जी पास होया तो कौन से करे, तो क्या भाषा बुरु को जानता ही नहीं मुझे। विद्या से विद्या और है, विद्या पढ़ लेना और चीज है, आज जात बोलना थी और चीज है। आध्यात्मिक उन्नति तत्व ज्ञान हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान से प्रेम हो, संसार से उपराम हो, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। तो शेठ जी 500 रुपये होता है हमें, रुपये जरूरत होगी, मांगने से रोटी मिल जाए, कपड़ा बिना मांगने मिल जाए, रोटी मांगनी नहीं पड़ती है, रोटी के जाते हैं, दे दे दो भोजन, नहीं दे दो और हमारे खाना चल गया है, कपड़ा बटे कोई दे दे, अच्छी बात है, पुस्तकों पढ़नी हो तो किसी पुस्तक पढ़ देंगे, गीता में याद है और पुस्तक पढ़नी हो तो पढ़ेंगे। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है माना, क्यों जाते हैं बताओ। गीता प्रेस की वहां से लगता है, गीता छपती है, ग्रंथों से छपते है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसको चाहते है हम, आध्यात्मिक उन्नति हो, सब लोगों की उन्नति हो, तो सबका कल्याण हो जाए, इसके लिए शेठ जी ने गीता प्रेस खोला है। क्या कमाने के लिए खोला है, अरे काम खोलता है तो मतलब कुछ खोलता है ना, तो मैंने ये नहीं समझा है कि शेठ जी रुपया कमाने के लिए गीता पर खोला है, हमारे समझ में नहीं आया। आज तो मैं दुनिया का कल्याण कैसे हूँ, एक दो दिन में जान आती है बरात, उसमें उगता जाता आदमी, दो दो तीन तीन चार चार महीना गीता प्रेस मोहरे करके और लोगों को सुनाते है, तो ये पैसा कमा जाते है क्या, इससे पैसा पैदा होते है, इतना काम क्यों करते है। केवल लोगों का कल्याण हो, केवल लोगों का उद्धार हो, ऐसा मैंने देखा नहीं होते, और देखा नहीं, शायद वहां काम आई है तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर साधुओं में ऐसा मिला नहीं तब आया हूँ मैं, साधुओं में था तो युधिष्ठिर के पास क्यों आता, आप समझो। तो कहीं मन संतोष नहीं करता, तो अपना ध्येय बन जाना तो आदमी को बहुत भला होता है, लक्ष्य बने परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे जैसे हो इस तरह करना है। परमात्मा से यही, हे नाथ आप में मन लग जाए, आप में मन लग जाए, हे परमात्मा कृपा करो, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, प्रभु से यही हो, दुनिया से जैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ऐसी सच्ची लगन लगे उसके लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है हमारे, ऐसी लगन से लग जाएगी, गुरु मिले न मिले, अच्छा मिले न मिले, वो वही लाभ जरूर होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी होगी, क्योंकि लक्ष्य है उनका परमात्मा के बालू है, सज्जनों बहुत दयालु है। उसकी कृपा से सब काम ठीक होता है। भगवान इतनी कृपा करते हैं तो हम समझ नहीं सकते। जैसे बालक माँ की कृपा को समझता नहीं, तब माँ की गोदी में रोता है, उसको पूछे कि बुढ़ तू माँ की गोदी में रोता है, हंसेगा कहाँ? प्रश्न कहाँ होगा बता? तेरी से कोई चीज और है जहाँ प्रश्न होगा? माँ की गोदी में रोता है, जब माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ? प्रश्न कहाँ होगा? बुढ़ सकता है। माँ के समान हित करने वाला है कोई, उस गोदी में क्यों रोता है? ऐसे संत महात्मा के पास जावे, ऐसे महात्मा है उनके पास दुख है, और दुख क्या बात है? ऐसे करो, ये जैसे कहो वैसे करो, उत्साह से। लाभ जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता जी का ज्ञान है तो गीता ज्ञान करना, गीता पहले लिखी उसके बाद फिर गीता वशिष्ठ लिखा, तो वशिष्ठ लिखा तो उस नई बात पैदा हुई तब तो, और नहीं होती अभी। गीता लिख दी साधु संजीव ने, वशिष्ठ लिख दिया, अब पैदा होती और। तो यूं आप भी समझो कि पहले याद थी क्या वैसी बात है, पर इस पीछे क्यों लिखा, साथ ही लिख देते पैदा नहीं हुए तो इसे पैदा होती है, तो इसे याद भी समझता है कि ये विचार चेष्टा करता है, तो नई नई बात पैदा होती है, नई नई बात लिखते हैं, नई नई बातें पैदा होती है। यह तो आप भी समझते हो ना, पहले टीका लिखी बिंदु देखी क्यों लिखी, कि पहले पता ही नहीं था बताओ क्या लिखे। इससे सिद्ध होता है कि आदमी उन्नति होती है, कल्याण मार्ग में चले तो उसकी उन्नति होती है, जरूर होती है। ये निष्फल नहीं जाता, आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करने वाला है वो निश्चित गाँव नहीं देता, फायदा जरूर होता है। सत्संग करते हैं उनको भी फायदा होता है, उनको पता नहीं है अभी। आप लोग जितने हो इतने भला बोले वो आदमी और कम मिलते हैं। आप हरेक सत्संग में सुन नहीं सकते, अरे कोई क्या कहते सुन लो। हमारे साधु साधु थे प्रयागराज कुंभ में गए, तो रात्रि में हम व्याख्यान देते थे और उसे सुनने को जाते, ऐसा हमारे साधु डोका था क्या सुखा डोका ऐसा करो भाग जाओ सुखा डोका है कुछ नहीं तब तो नहीं। ऐसे थे लोग जो सत्संग समझने वाले हरे के व्याख्यान में राजी हो जाए, क्या हो जाओगा? आप अशक्ति है कोरा डूबा रहे तो तू गए नहीं बातें बना चला गया हमारे साथ उनके साथ चलो शुभ डोका तक है पंद्रह को ऐसे जो सत्संग करने वाले हैं और समझने वाले हैं वैसी बात हमारी नहीं। इस वास्ते आपके लाभ हो रहा है, पर लाभ में आप संतोष कर लेते, संतोष नहीं करो। संतोष त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजरे अपना स्त्री पुत्र मिले और भोजन मिल जाए और धन मिल जाए तीनों में संतोष करना। त्रिशु नहीं उच्च कर्तव्य, स्वाध्याय में पढ़ाई में जप में और दान में पुण्य करने में मानो आध्यात्म उन्नति में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। भाई अब तो साधु की बात है, उन्हें सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ। समय थोड़ा रह गया। देखो भाई, सत्संग करते हैं, मैं देखता हूँ कीर्तन होता है तो उठ जाते हैं। ये कीर्तन में भगवान नाम का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, कीर्तन होता है, उठ गया भाई। आप आगे जाकर क्या काम करोगे, घर में जाकर क्या करोगे, कीर्तन से बढ़ कर लाभ को ले गो। को भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन करना भाई? बाल जाते बजे सोनी पास है, चार बजे रोड लग जाए, रोड जाए बड़ी बढ़िया बात है। बाबा नाम रोज न मलम बाल के रोड बड़ा भारी पड़ा है, पश्चिम पक्ष पवन आकाश हम पक्षियों का बड़ा आकाश है, उड़ी आरू से बाल का क्या करे, बाल रोग है, रोटे से भगवान मिल गया। तुम सच्चे हृदय से रो भाई, भगवान भगवान बहुत दयालु है, बालियों के लिए बहुत बढ़िया। भगवान का नाम जीवा से लिया जाता है और ये जीवा तो शरीर का ही एक जड़ अंग है, इससे पर आपके मन में क्या है, नाम लेना है। एक आदमी ठग है, वो भी दाम लेता है, कहां में हनुमान जी के सामने टेकर लेता है, की करता है, क्या वो भगत है? हनुमान जी कहेगा तुम चेला बन जाओ, पानी पियो, उससे मंत्र दूंगा, मंत्र नहीं पड़ा ठग है, ठग ही है। पहला गुरु दक्षिणा ले लो, पूछे गुरु को। जो नाम जपना है वो जिम्मा से जपना नहीं है, भीतर भाव है, भाव भाव से परमात्मा प्राप्ति होती है। जीव रिकॉर्ड लगा वो बोलेगा, नाम जो तो ऊपर की क्रिया है, भीतर में भाव है, जब करता है भाव से करता है। सीताराम बंदे कहेगा सीताराम सीताराम सीताराम से रस ले लें, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, देखने वाले मानो आवाज देखने वाले को, तो सीताराम बिता ही है वो भाव, वो भाव कल्याण करता है। बालिका पूछती बच्ची उसी बालिका से कह रहे, अरे बालिका अरे भगवान ने मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, ऐसे भगवान है जाए। आजकल लोग मूर्ति पूजा का खंडन बहुत सुनने को मिलता है, जानते नहीं मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले मूर्ति पूजा के तत्व को नहीं जानते, वे पत्र ने क्यों पूछे? अब पत्र ने पूछे चक्की पूजा अभी खाओ रोटी खाओ, घटी पूजा चाहिए आटो मिले हम रोटी बनाए, राव जी क्या बने, ये पत्र नहीं पूछते सशन चक्रम सगरी मंडलम, पत्र कहते पत्र को पूछते ही नहीं कोई, तुम पूछते मूर्ति पूछो, हम मूर्ति पूजा नहीं, हम तो भगवान ही पूछ रहे, क्या मूर्ति पूछते हो? तो सोने की हो तो सोना को हो, चांदी की हो, पत्थर की हो तो हे पत्थर अमुक पत्थर लाया, अमुक पहाड़ में सिलाए, अमुक सिला उठे घड़ी, ऐसे तो हो, ऐसे पूछा करते हैं। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले जानते ही नहीं। बलि का भी बहुत रिवाज चल पड़ा है, सकाम बहुत खराब अनुष्ठान अपने खाने के मत में है, परमात्मा प्राप्ति है। नहीं कर सकता, बर्बाद इतना अधिक नहीं करेगा मुझे। सुनाओ भाई।